أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مقصد د سورۃ البقره بیان د سلور مسلو اثبات د توحید، اثبات د رسالت، jihad fi sabilillah، infaq fi sabilillah. سورۃ سلور حصو کی تقسیم دے اولی سا آیت نمبر 100 پوری سلا ایتنا پای کی اول مسلہ اثبات د توحید دا ثابتی چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی. دویم عیسیٰ 101 نه 176 یو سل شپږویا پورې په دویم عیسیٰ کې دویمه مسله د صورت کې اثبات د رسالت دا هغه بیانې دا ثابتی چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح د پاره د خیرخواهۍ د پاره پیغمبران را لېږلي چې پای کې آخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. داغه نه بعد بل پیغمبر ناراضي، بل شریعت ناراضي، دین باغی چې کوم پیغمبر ویلې پیغمبر کړ. درې مېسه د 177 نه 253 253 پورې په درې مېسه کې بیان د jihad fi sabilillah چې دا دوه مسلې نه مني، په دې کې جنگ جګړې کوي، خلاف کوي، دا غي سره jihad وکړي. یا دا دوه مسلې بغیر د jihad نه نشي خورې دې په عالم کې، په دنیا کې. او درې مېسه د آیت څلور مېسه 254 نه اخره پورې پای کې څلورمه مسله انفاق فی سبیل الله، مال لګول، مالی قربانی پیش کول الله په لاره کې، ځکه jihad سره مال لګول ضروری دی. بیا ولې سسل آیتونه دا چې دا په درو بابونو کې تقسیم ده. اول باب 1-20 پورې په دې اول باب کې بیان دا غدرو ډلو کوم چې مخکې سورۃ الفاتحه کې په اخره کې مختصر بیان شوی، دلته دا غي وضاحت کو. اول پینځو آیتونو کې د مؤمنانو بیان، داغي پینځه صفات، داغي حکم د دنیا، حکم د آخرت. دوه آیتونو کې د کافرانو بیان وکړه، داغي دوه صفاتونه، حکم د دنیا، حکم د آخرت بیان کړه. بیا نه آیتونو کې آیت نمبر 8-16 پورې بیان د منافقانو، داغي له صفات، حکم د دنیا، حکم د آخرت بیان کړه. 17-20 پورې سلور آیتونو کې، ولسم آیت نشلمو پورې په سلور آیتونو کې دوه مثالونه بیان کړل، د اور او د اوبو د پاره د وضاحت د قرآن او د منکرینو د قرآن. د اور مثال ذکر کړ د پاره د وضاحت د منکرینو د کافرانو، د غی ته د پاره دا مثال ذکر کړ، او د اوبو مثال د پاره د منافقانو. دویم باب د آیت نمبر 21 نه یوویشتم آیت نواخلی تر آیت نمبر 39 یو کم څلوېښتم پورې په دې باب کې عام خطاب دے، یعنی ټول عالم تا، ټول انسانانو لا دعوت ورکړی کی په دې کې د توحید د مسلې. ریو جنا خطاب یو کو پیا ایوه الناس، او دعوت توحید ذکر کړه په عنوان د اعبدوا ربکم سرا، عنوان کم چې هډینګ وی په سر کې، ای ته عنوان وی. پدی باب کی عام خطاب دے پیا ایوہ الناس سرا، دعوت توحید ذکر کړه په عنوان د عبدو ربکم سرا. پدی دعو باندې پینځه عقلی دلائل ذکر کړل چې دو یو رب عبادت وکو کوي، چې الذی خلقکم چې تاسو پیدا کړی خالق تاسو دی. دویم دلیل داغه د عبادت کولو، والذین من قبلکم ستاسو مشران پیدا کړی دي. دریم دلیل د یو الله د عبادت، الذي جعل لكم الارض فراشا، زمکه د فرش ګرځولې، یعنی همواره کړې ده، یعنی برخ کا دنه ده بلکې هواره ده، ته به ګرځېدې شي پاره. څلورم دلیل د رب د عبادت، و سما بنا، اسمان د لچت ګرځولې. او پنځم دلیل داغه د عبادت، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. باران روره او داغي سره ساد پارا میوی رو باسی رزمکینا ساد رزق بندوبستو کی. نو ثمرات دلائلو نتیجه دلائلو رویستا فلا تجعلوا لله اندادا. ثمرات دلائلو پی تفریقی فلا تجعلوا لله اندادا. نو مگر زوی الله سره په مثل دا الله په صفاتو کې، یعنی دا الله په صفاتونو کې الله سره بل شریک مگر زوا پوښ، یعنی نه د اندادن د نه جمع دا، یعنی یو صفت په مثلیت په یو صفت کې. نو معنا نو مگر زوی الله لا په مثل دا الله په صفاتو کې، یعنی دا الله په یو صفت کې دا الله سره بل شریک مگر زوا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ أُذِي آيَت کې نرني سبق کې په دې آيَت کې څلور خبرې ذکر کړي. په دې آيَت کې څلور خبرې ذکر کړي. یو ذکر کړي اثبات د رسالت. اثبات د رسالت مطلب تاسو ته مات پته ده. یو خبره په دې آيَت کې ذکر کړي اثبات د رسالت. دویمه خبره ذکر کئ صداقت د قران، صداقت الكتاب یا صداقت القران، د قران رښتینواله چې واقعي قران رښتینی کتاب دی. صداقت د قران یا صداقت د کتاب مطلب دا دی. دریمه خبره په دې آیت کې ذکر کئ دلیل وحی په دعوت توحید. دعوت توحید سوا، دعوت توحید سوا اعبدو ربکم. دا ټول خبرې هغه ته بوزي ښا. دلیل وحی ذکر کئ په دعوت توحید باندې، کوم دعوت چې اعبدو ربکم باندې تبری کس کی ذکر شوی. درېمه خبره دلیل وحی په دعوت توحید. او څلورمه خبره په دې آیت کې ذکر کئ مطالبه د دلیل، مطالبه د دلیل د منکرینو د داوینا. کم خلک چې د اعبدو ربکم داوینا انکار کوي، مطلب د دې خبرې اصل کې نه ده. مطالبه د دلیل د منکرینو د داوینا، یعنی سوچ چې د اعبدو ربکم د داوینا انکار کوي، چغی دا وای چې را نور سو کوم ست دې چې دا غي د سرخ کده شي رامد شي ورته ویل شي، کوم چې د مشرکان عقیده ده. نو دا غي نه دلیل غواړي، مطالبه د دلیل کوي، مطالبه وي غختو ته دلیل ته غواړي چې به ته دا خبره کوي چې به د الله نه نور رامد کی بل د سرخ کده کول شته. نو د دې خبرې دلیل ستاسو نه دي شو. دا سرور خبرې په دې آیت کې ذکر کوي ښا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَانُوا كَيْخَا. اول منسیات کا جس ذکر کئی باید کی اثبات د رسالت، اغه ته خیال وکئ. وَإِن كُنتُمْ او کچریه تاسو فی ریبن پشک کی مما داغه کتابنا، مما معنا مراد قران، او کچریه تاسو فی ریبن پشک کی مما دها کتابنا نزلنا چرالی گلے منگ علا عبدنا پخپل بندہ باندی. رنبے اشارے اکڑا علا عبدنا رسالت تا، چلاوی زما بندہ دے مارا لے گلے، اشاروں شو اس بات دا رسالت تا. اپنے پوئی او کچری تاسو پشک کی مما داغ کتابنا نزلنا چرالی گلے منگ علا عبدنا پخپل بندہ باندی. یعنی اشارے اکڑا اس بات دا رسالت چلاوی زما بندہ دے مارا لے گلے. ٹھیک ہے، یو اعتراض راضی، یو سوال راضی، اس بات دا رسالت باندی کو مکمل حصہ دا دوے مدد صورت آیت نمبر 101 نه 176 پورې دلته منځ کې د الان کې دا خو د توحید بابو اثبات د توحید اول حصہ چې کومه ده، کڅوک دنه د پوسو کی چې توای چرا دلته اس باد د رسالت ذکر کئ پای کو توای چې مستقل هي سرا دلته ولی ذکر کدی منس کی ردی خبر جواب بستا دای چې اصل کی توحید او رسالت دا دوانه مسلې لازم او ملزوم دی یعنی یو بل سره تړلې شوې دي بازی خبر داسی چې هغه د یو بل سره تړلې شوې د یو سره ببل خامخا دا کې لکه مثال قران کریم کدا شو ګوري قران اکثر چې د موږ خبره کوي نو ور سره د زکات خبره خامخا کوي اقیم الصلاه و آت الزکا څه ده مدادی لپاره لکه باز خلکې د موس پابندی کوي موس او دس کوي لیکن د زکات خیال نه ساتي حالانکه دوانو فرض دي باز خلکې مال لګي زکات ورکه لیکن د موس او دس پابندی نه کوي موس او دس نه کوي یعنی یو کوي بل نه کوي هربي نو قران دوانه ذکر کوي چې نه دانه چې ته موس کې او د زکات حق نه ادا کړي یا زکات ورکه د موږ حق نه ده کنه نه نه دوانه بکې دارنګي قران کې اکثر کړه چې الله خپل حق ذکر کړي لکه قران وایي الله تعبدو الا اياه وبالوالدين احسانا قران اکثر کړه چې الله خپل حق ذکر کړي چې زما عبادت وکړي نور پسې وایي وبالوالدين احسانا د مور او پلار سره احسان وکي خېګړو کوي نیکي وکي نو د دې لپاره چې باز خلکې چې د الله حق ادا کړي لیکن د مور او پلار حق نو ور کوي داغي حق نه ادا کړي څه ده دارنګي باز اوقات باز خلکې چې د مور او پلار حق ادا کړي لیکن د الله حق نه ادا کړي نو دا څه نه ده یو حق ادا کړي او بل نه کړي نه نه دا الله حکم ادا کې او د مور او پلار حکم ادا کې هم د کرنګ دلتم کې سره داود دی کې چې توحید منم ز الله یو منم په ذات صفاتو کې اس بات د توحید لیکن د پیغمبر په طریقو عمل نه کوي اس بات د رسالت د پیغمبر په طریقو باندې عمل نه کوي په سنتو عمل نه کوي دا بیا هم کامل مؤمن نه دی دارنګي کې اوسره د پیغمبر سره مینه کوي د پیغمبر منی د پیغمبر په طریقه عمل کوي لیکن توحید نه منی عقیده د شرک تا نو بیا هم کامل نه دی صحیح ده نو چې توحید منی رسالت به سره منی چې رسالت منی توحید به سره مخه منی کدا دوانه تر لشي وی دي په دې وجه نه د رسالت دا خبره په دې ځای کې وکړه حالانکه دې څه کېبل دې کښته نه خدا خبر دې دې کې ذکر راوړه توحید په دې باب کې چې تا د پته و لګی چې توحید او رسالت بالکل دیو بل سره تړلې شي وي دا څه جدا نه دي دغه باندې خلک په دې معاشره کې دا سې دي چې غي قران او سنت حدیث پیغمبر دا جدا غني وې تا سوای قران مکمل لې نو بیا حدیث څه ساجت ته پوه شي باندې خلک احادیث رسول ورکې قرآن کریم رستو ګرځي نه بای قرآن او حدیث دوانا یو بر سره تړل شوی دي قرآن اول له بیا ور پسې حدیث ته پیغمبر دي صحیح ده نو دا نه چې یو منی او بل نه انکار کې نه دا غلط ده نو دی ودی نو قرآن کریم دا ته خې طریقه خې او شې نو دی ودی لرته د اثبات د رسالت دا مضمون ذکر کو چې تا د پته ولګي چې ګورې د توحید سره رسالت دا تړلې شوې ده دا به منی او سره خامخا دا نه چې د توحید منی عقیده د توحید دا لیکن د پیغمبر طریقه باندې عمل نه کوي کې بدعات نو شاید عقیده د توحید څخه فائدہ نشته چې پیغمبر د باندې بیا په قیامت کې شکایت وکړي نو کار څومره تا او د دې باندې حدیث ته ګورم نبی علیہ السلام د حوضه کوثر په غاړه ولاړی نبی علیہ السلام فرمایي جب خپل امتیان لو فور کوم د هوځ کو سرنا مې دې کوي وړل را روانه شي زه به وپیژنم چې دا زما امتیان دي نبی رسول الله به څنګه وپیژني او به پی جنی دا غان دامونو نا کمن دامونو چی پو او دس کینزلی کی گی مخ شو لاسونو شو خپی شو دا بے پڑک ہوئی نبی علیہ السلام ہوئی زبی او پی جنما چی دا زمان امتیان دی مطلب دی حدیث ندا معلومی گی چی رمون زودہ سکو دی خلقو تیدا نبی علیہ السلام ہوئی زبی او پی جنما چی دا زمان امتیان دی لیکن شکسنگ ما ترانی زیشی فرشتے بے جہنم تروان کی لکه دا سه به تاو کی جهنم تا لکه سم چو اخرا وانی یو فصل تا یو پټی تا او سړی راشي مالکی یا بلی او دوی اخره گزار ورکی و داغه پټی نه په جوخت باندې واړی یی مخه لا واړی په بل طرف باندې نو دا کننګ دی به سم سما خپل را لیزی شي وایي نبی علیہ السلام فرمایي صاحب فرشته به لکه دو سم چا اوخ دا دغه واړول شي دی به معنا جهنم طرف تواړه ولشي روان بش روان بکريش نبی عليه السلام فرمای زبو تاواز کوم چې دا فرښتو دا ما ترا پرې دي زما ملګری دي پوه شي زما متيان دي ما ترا پرې دي چې زو لوګ ورکم دوی کو سن فرښتي بده جواب کوي دي س الفاظ دي دا فرښتي بده جواب کوي يا محمد انك لا تدري يا محمد ما احدث بعدك دا سی غالباً الفاظ مخکې رسو به مبارک اے پیغمبر اے محمد علیہ السلام تا د پته نشتا چې دې استاد جون نه بعد چې ته دنیا نه لاړې دې استاد نه بعد په دین کې کم نوی نوی کار نکړی تا ته دا غیلا پته نشتا پوه شي نو دې صدا معلومی چې نبی له دا کده دا خلق د جریزان نه کار نکول په دین کې مونږ او د سپکې پیغمبر به منی پوځي عقیده به دي کمی لیکن یو طرف ته پیغمبر په طریقو عمل کې روان پیغمبر منو پیغمبر سلمی دا لیکن عقیده به خراب وي یا بعض وقت عقیده به دي ښکاری لیکن د پیغمبر طریقه به نه کوي دا دوه لازم ملزم دي ترل شي وي دی وجه نه دي چې د رسالت دا خبر راوړي ښا دا نه چې یو کې او بل نه مني نو یو مسله په دې آیت کې یو خبره اس بات د رسالت دویمه خبره صداقت د قران یا صداقت د کتاب کتاب نه مراد قران ده نغې ته اشاره کوي آیت کې خیال وکې او کجری تا سفیری بن پشک کې مم ما دا کتاب نه نزلنا چرا لګلې منګه څه شي را لګلې قران معنا کې موږ وضاحت وکړو مم ما دا کتاب نه نزلنا چې موږ را لګلې څه ده نو اشاره وشو صداقت د قران ته چې الله وایي دا زما کتاب دی سوچو کې خبره ده یعنی دا د قران د رښتینوالي او د عظمت دلیل دی چې دا کتاب د چا دی دا الله دی دا د معمولی ذات یا د معمولی چا کتاب نه دی ګوره یو عام د اردو یا د انګلیش د ساينس کتاب نه دی الله دا زما کتاب دی مارا نه ګل نو سم چې دا الله ذات اوچت دی دا کرنګي د قران عزت هم دی ښا په قربان پوي دریم خبره په آیت کې دلیل وحی دلیل وحی څه ته وایي هغه خبره چې الله په خپل وایي پوهیږي وحی په تور باندې الله وایي چې دا خبره داسې ده اشاره کوي عمدی الفاظ کې خیال وکړي معنی ته خیال وکړي معنی مخکې معمولی بدله و ان کنتم او کچری تاسو فی ریب په شک کې مما دهغه مسلینا دې دې کې معنا کې لګ نو معنا غسیلا صرف دې مما کې فرق دی او که چېرې تاسو فی ریب په شک کې مما دهغه مسلینا کوم مسله دې دې کې کوم مسله بیان شو او عبدو ربکم اشاره غي دغه دا ټول مسله غي د ځخه مسلینا مراد او عبدو ربکم توحید هغه مسله ده ځکه ته ایشه د توحید د کنه مضمون ټول د توحید روان دی او کچری تا سو پشک کی مم ما داغا مسلینا نزلنا چرا لگلے منگ آلا آم دینا پخپل بندہ مانے یعنی کتا سو دی توحید تو مسلک کی شک ہے وئی وشی اللہ وی دا مارا لگلی دا ماو تویلی چی دا مسلک بیان کر چی عبدو ربکم چی دا یو رب عبادتو گئی دبل چانا ولی زکت ہدای دلائل دی پوشوی نو دریم معنا دا اشاره شو کوم خبرې تا دلیل وحیدا پوجي چلاوي دا خبره زما دا چې عبدو ربکم دا خبره د چا دا چلاوي او عبدو ربکم دا مسله چې پیغمبر کوي چې یو الله دی یو رب عبادت وکي دا خبره د چا دا دا الله دا خلاوي دا ما ویلي پیغمبر دا نو دریم معنا وَإِن كُنْتُمْ أَوْ كَشَرِيْتَ سُفِيرَيْ بِنْ پَشَكِّ مِمَّا دَعَغَ مَسَلِنَا نَزَلْنَا چِرَا لِگَلِ مَنْغَ عَلَى عَبْدِنَا پَخْبَلْ بَنْدَمَانِ سکھ شوا دری خبری ہوشوی سلورما خبر سوا آیت کے مطالبت دلیل دو منکرینو دو داوینا سوک چی دو داوینا دعو عبدو ربکم داوینا انکار کئی چغی دا وای چې نن نورم را مدد کیږي بل چاته را مدد شي ویلې شي بل ته سر کد کول شته بل څوک ما دې روا مشکل کوشا شته دی غوسل اعظم شته دی داتا گنج بخ شته دی بيد الله نه نو دا غینا دلیل غواړي چې به ته په کم دلیل باندې دا خبره کې کته بل غوشته دی بل داتا گنج بخ شته دی بل دې روا مشکل کوشا شته دی نو به دا خبره ستا په کم دلیل باندې را زبو کداوی مچ یو د یو رب عبادت وکئ نو زما خدا دلیل لې چې هغه زمون خالق دی ستا او زما خالق دی خلقکم زه چې وینم چې یو رب داغه عبادت وکئ ونی زکه زما مشرانې پیدا کړی چې زه وینم داغه یو رب عبادت وکئ ونی زکه مال زمکه فرش کړ ډول کده فرش پشان د زمکه ما د خور کړې چې ما ته بدل آسان وي زه چې وینم دا یو رب عبادت وکي زکه چې اسمان زما د پاره لکه د چت ګرځولې غمو وایو کنه د سر سورې زما د سر سورې مال پیدا کړې دارنګي زه چې وینم دا یو رب عبادت وکي ونی زکه هغه باران راورې د باران په ذریعہ باندې فصلونه وبشي او داغه په ذریعہ الله مال د خوراک بندوبست کې زما د رزق نو ته چې وې بل را مدد کی بل ته را مدد شې وې جایز دي بل ته دې ترا مشکل کوشا ویلې شي نو استاد دې خبرې څه دلیل نه تخپل دلیل خوای مشرکا اشاره کوي هغه ته ورپسې ف دو بی صورت نو راوډې یو صورت صورت ویلې کی یو حصہ قطعت من الکلام د کلام یو حصہ تو قرآن یو صورت تو صورت ذکر وی لکی ذکر دا دو قرآن ہی سی ٹھیک شو نمانا فدو بی صورت نو راوڑ یو صورت یعنی دو کلام یو ہی سر اردانو چھو تول قرآن نبی دو قرآن بشانتی لکسن چھو دو قرآن یو صورت دے تیدا تو قرآن دو صورت بشانتی چھو کم دو تول نوڑو کے صورت تا تستخکاری داقی بشانت یو ہی سر دو قرآن چھو کم ادا پوشی یو صورت دو قرآن چی کموی طول نور کوٹے داگی پشاند یو صورت جوڑ کئی زی فا دو بی صورت نوراوڑی یو دیزے کی صورت نموراد اگر دلیل لیخا فا دو بی صورت نوراوڑی یو صورت میر میت دی پشاند دی قرآن پخپل دعوی کی دو مشکانو دعوی سوا چی بلا جی تروا مشکل کشاش ترے بل تسرخ کتا کولشتا زمنګ داوا څه د او بدو ربکم کنه او د مشرکانو داوا دا چې رب الله مدد کی بل تصرخ د کوشتا نو قران کې الله دې دلیل واړی چې وای فاتو بسورته دا سره ما خبره ده نو راوړی یو صورت من مثلی په شان د قران مثلی کې دا هی ضمیر ده د کی اشاره قران ته ده په شان د دې قران نو راوړی یو صورت په شان د دې قران په خپل داوا کې زبای چې ستا داو دا د چبل را مدد کی بل تر مدد شویل شتا زپ دې داو باندې یو دلیل خپل پېښ کا چبل را مدد کی به د الله نه بل تصرف کده کول شتا دلیل سره زکه خبره خو په دلیل نه کنا بغیر د دلیل نو خبره هوغه خاصي سلام یو د دروغ یو خبره وکما نه به خبره هو او یې خو نه کنا خبره خو په دلیل لا په شي زکه دا باب د مسله دا عقیده دا خبره یاد ساتي ښا مسله دا عقیده دا د عقیده په باب کې د کوم خبره چې د عقیده سره د ایمان سره تعلق ساتي دا خبره یاد وساتې. ښه کوم خبره چې عقیده سره د ایمان سره تعلق ساتي پای کې د قران نه بغیر بل دلیل نشته کولای. ښه ساده حدیث کې دا حدیث نو باري باندې دلیل نشي پېښ کولای. ها حدیث کې هغه حدیث چې هغه متواتر حدیثي قادر کمتری پوشی متواتر آقا حدیث چی یو جمع غفیر یو غٹ جماعت پوشی یو غٹ جماعت چی یو آقا حدیث پیغمبر ناوری دلی چی نکم که دی ایمان او دا عقیده خبری چگه دا سی چی مام اوری دلی دی پیغمبر سار خبره مام تی اوری دلی دی دم تی اوری دلی دم اوری دلی آقا اماغا حدیث دم اوری دلی دم اوری دلی یعنی او غٹ جماعت پیغمبر نداغی روایت کی او دا در کم تری اگه تا متوادر حدیثوی او دا سن ندا چی مثال لس پینزر لس اوری دلی دی دی پیغمبر نا او آقا حدیث بیا اماغا انداز کی خب گنا باندی پہار زمانه کی ترکمی چی حدیث لکلشی وی دی پسند کی چکم اگا بیانو کی داغا حدیث تی سند کی کنا چی فلان کی دا فلان کی نا او ریدل فلان کی دا فلان کی نا نو داقا حدیث تا چکم حدیث کی دا ایمان او دا عقیده سره چکم تعلق ساتی چی دا ایمان او دا عقیده خبر بکی نو چی پہارا زمانه کی اس مثال زمان دا وقت دی چی زمان اباد اگا چکم منگ نباد کی خلق دی چی اغیم داقا حدیث خب پگنا باندی داقا حدیث راویان پہارا زمانه کی خگن وی دا یو حدیث او دا دیر شاد و نادر دا دیر کم تر دا سی متواتر حدیث دیر کم دی دا حدیثو پا مجموعه کی متواتر حدیث دیر کم راغلی زکر دا دیر گران خبره دا کنا وشی خویا ساته اگر دیر کم تر دی متواتر حدیث پا حدیثو که دا حدیث سمن مجموعه دا متواتر حدیث پایی که دشمار دی لیکن د قرآن کریم یو دلیل هم پوشی کمزور نه دی او بل لا دی د قرآن د دلیل څوک ماتولی نشي. حدیث کې به بیا هم خبرې وکړي چې را دی په روایت کې خو متواتر حدیث کې ځکه دا حدیث ډېر ضروري ضرور پدې کې د سند په لحاظ باندې چې ګڼو کسانو هغه حدیث اورېدلی او په هره زمانه کې دا هغه غراویان ډېر ګڼي په هره زمانه کې کاغه د صحابه زمانه کی کده صحابه نه بعد تابعین زمانه کی نو تابعین او حدیث غنو کسان او حدیث روایت کړي بیا تب تابعین په دور کې او حدیث غنو کسان روایت کړي د تابعین نه پردیو جن هغه ته متواتر حدیث ویل کی خدا دې کم تر دې نه کا لیکن قرآنی کریم ته قرآنی کریم جو پارا دغه کی زونو ضرورت نشته نو قران کریم دلیل قدعی دی پوجي دا څوک ماتول په حدیث کې بیا هم لا څوک دغه یو بهرال قران دلیل څوک نشي ماتول دی وجه نه د ایمان او د عقیده په باب کې به د قران نه دلیل پیش کړي دي دې کې دا خبره کومه ده نو صرف کې د عقیده سره تعلق ساتي د ایمان سره دا او بدور او بکم دا مسله توحید دی کنه دی وجه نه د قران په شان د قران نه دلیل خو د به قران کې وخا راوړ یو صورت په شان د قران په خپل داوه کې به د قران په شان دي قران نه یو دلیل غایه په دې خبره چې ته نور امدد کیږي و فاتو بسوره من مثله لکه سوره هود وګوره قران دلته وایي فاتو بسوره من مثله راوړ یو صورت سورة دهود وغوري دونسم اسی پارا پارا نمبر بارا آیت نمبر تیرا دیار لسم سورة دهود دونسم اسی پارا دونسم اسی پارا چیو صفوارا ہوئی تو دوی مصفہ مانے آیت تھے آیت نمبر تیرا دیار لسم ام یقولون افترا ای وای دا منکرین جوړ کړی قرآن پیغمبر علیه السلام د ځان نه قرآن ورته پیغمبره یی چې دوی چې دا قرآن تا د ځان نه جوړ کړي نوای ورتا فتو بیا شیشو زکه مثال کتا سوای دا قران پیغمبر د ځان نه جوړ کړي زکه قران دې عربی دې او قران هم عربی کې دی څه نه نو تاسو کوم ځان زکه عربو با په خپل په شعر او شاعری باندې ډیر زیات فخر کو سیدا نو پیغمبر ته دا جواب په دې انداز باندې حضرت تاسو زما عربی مو تاسو مر بیا نه کړه نو زه یې کنه د دې په شان دی سورہ جوړ کړي پتا سوای چې دا قران ما د ځان نه جوړ کړي زه یې کنه تاسو ورا ځان ته وای کنه عربیا نه قول اور د بیا اور فا دو بیا شری سوان مثل نو راوړي لسورتونه دلته عشر سور عشر لسوتوي نو راوړي لسورتونه مثل په شان د قران محتریات جوړ شوی په دا خپل داوا کې تاسو وای چې دا قران ما د ځان نه جوړ کړي دا تاسو دا داوا ده نو زه تاسو نو قران په شان دی یو له سورتونو جوړ کړي ودعو من استدعاتم اور مدد کیاسو چې توان وی تاسو به دا لانا زدان سراغا پیران باباګان هغه چکم تاسو مشران دي ام ځان سه ورځې کې ان کو تم صادقین کجره تاسو رښتینی په دې داوا کې ځان سراغا پیران باباګان ټول یو ځای کې او د قران د له سورتونو اخیری د قران چې کوم له سورتونو ټولو کې واړه نه دا غی په شان دی ول سورتونه خو جوړ کئ تکدا سو بار بیا نه کنا نو ته له سورتونه یادې زمون چې کوم سبق ته د یو دی تر ګور پسې مخکلار چې سورتل سورت بری سای نو ګورې پیزه له سم سی پارا آیت نمبر 88 سورت بنی اسرائیل پنځه لسم سپارہ آیت نمبر 88 قل ان اجتمعت الانس والجن وایا کچی راجو مشی انسانان او جنات اعلان پدې خبره یا تو ممیت له هاذا القران چراتلو کی پشان دې قران یعنی قران بجان دې جوړ کیبل لا یاتون بمثله راتلی شکولې پشان دې قران ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا اگر چیشي باز دې دې پار د بازو ظهيرا اندا بیان دلته وای چې انسانان او جنات کيو دې شو د قران پشان دې قران جوړول شي نيش جوړول اگر چې دیو بل اندادو موکي یو دې کې دیو صورت مطالبه ده اسی دا په بل ځای کې په سورۃ دهود کې د لس سورتونو مطالبه ده او په سورۃ بنی اسرائیل کې وایي چې جنات او انسانان یو ځای شي د قران په شان دي قران جوړولي جوړول وی نو نشي جوړول دا درې خبرې دي نو مو که سره تاسو ته باندې سوال وکړي چې بای دلته یو سورۃ مطالبه ده د لسو ده دې بل ځای کې دا څه خبره کوي ٹھیک شو نو اصل کې خبره دا څه ده سورۃ بنی اسرائیل کې د ټول قران خبره کړي دي څه علی کل ان تمادل انس والجن علی ایاتو بمثل هذا القران البته قران یادی ټول قران یاد کړي ٹھیک ده د ټول قران مطالبه چې د قران په شان د قران جوړ کړي نو ولکې مطالبه د ټول قران وا د ټول قران په شان دی یو د څه قران جوړ کړي تاسو ٹھیک شو نو هغه دا کې دی کمزوري شو نو هغه داوا هغه مطالبه چې کوم هو دا غینا هغه ته لگا راکا مکړه هغه لاله له سورتونو لبیا په دویم سټیج کې چې د ټول قران په شان دی قران نه جوړ نکړې شو نو بیا هغه مطالبه را له سورتونو ته چې بای له سورتونو خو جوړ کې زمړه چې تاسو ځان ته عرب وایې کنه چته دا قران پیغمبر د ځان نه جوړ کړي نو ځکه کنه دا تاسو مر بیا نی د په شان دي جوړ کړي نو بیا دا مطالبه د ټول قران نه راغله له سورتونو ته نو چې دا به مون کړي شو نو بیا دا مطالبه رااله یو سورت ته لکه دلته د خبر ما پوه شي ادرې وړاندې وایته چې کوم ماوې بیا دا وراله یو سورت ته چې به د یو سورت قران د یو سورت په شان دي قران کې چې څونه ورکوډي سورت ده رب سورت الکوثر نو قرآن دے اور کوڑی صورت پر نشان دے صورت خو جوڑ کئی بوجھے بیا تدارو وی جسے کہ اگر یو صورت جوڑول خو سکے چیزان سرا خپل مشران پیران باباگان ترگی چی جرناتو انزان سر یوزے کئی او یو صورت دو قرآن خو جوڑ کئی دیکھوانا بوشی دا ٹور آیتو نا پدی طریقہ باندی یوزے شی فَأْتُو بِسُورَتِ مِن مِثْلِ نا دی آیتو نو کی دانا چی اصلے تانا ستا منی سوالو کی جمیل تا یو صورت ویلے التا دا شانتی وی خلق سوال کولی شی پتا مانی دا سی جی تا تا یادی خچی دی خبرو ریاتونو په خپل منځ کې مناسبت سره چالت له آیت څه مطلب دی او تر دوهود کې څه مطلب دی دلته څه مطلب دی ٹھیک شو فاتو بسوره من مثلی نو راوړ یو صورت په شان د قران په خپل داوا کې ودعو شهداکم او وروړی شهداکم مشران ساسو شهداکم معنا کوي امام شاول الله رحمت الله علی ودعو قدوتکم د سورۃ الانعام غالبا د 150 نمبر آیت دلاندې امانا کوي ودعو شهداکم د قص لفظ دی شهداکم معنا تاغه کوي ودعو خود ودکم آیت نمبر 150 قل هلم شهداکم شهداکم معنا کوي امام شاه الله حضرت دی آیت دلاندې شهداکم یعنی قدوتکم اور او وړي مشران ساسو یعنی خپل مشران ځان سره یو ځای کوي په دې کې د قران په صورت په شان دي صورت جوړ کړي مطلب باندې پوښي امام رازي دا معنا کوي تفسیر کبیر د غالبا دا معنا کوي ودعو کبراءکم اور او وړي خپل مشران یعنی خپل مشران په دې کار کې ځان سره یو ځای کوي اغه پیران اغه مولیان ټول د قران دی صورت په شان دی صورت خو جوړ کړي ودعو شهداکم اور وړي مشران تاسو مين دون الله بيد الله ان كنتم اج تاسو په ایمان لري چاو د زمون کار کولې اغه پیران باباګان ټول مولیان ټول راځي مکه ودعو شهداکم تر دې چې اغه پیران هم ځان سره وځي کوي کوم چې صورت بني سائل لږه آیت رويست اور وړي مشران تاسو مين دون الله بيد الله ان كنتم صادقين کچري تاسو رښتيني پدې خپل داوا کې کته پدې خپل داوا کې رښتینی نه چاو نور را مدد کیږي به د الله نه زه رواړه او یو صورت خو جوړ کړي فاین لم تفعلوا زجر زجر ور کوي منکرینو د داوی ته زجر دے منکرینو زجر زجر وای رټل پوښ و زجر دے منکرینو د داوی ته فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس کچرو نہ کتا سودا کار کم کار کم یعنی پخپل داوا باندیم دلیل پیش نہ ک ٹھیک شو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس کچرو نہ کتا سودا کار یعنی په داوا باندیم دلیل پیش نہ ک خپل داوا باندې چې ته نور عمل کیږي او د دې دلیل پیش نہ ک ولن تفعلوا دا لن تفعلوا راوړو د پاره تاکید وته سي او هرگز نشی کولی تاسو دا کار مخی سوی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس کچری اونک تاسو دا کار یعنی پا داو بانیم دلیل پیش نکو وَلَمْ تَفْعَلُوا او هرگز نشی کولی تاسو دا کار یعنی دا کار تاسو دا سر کولی نشی دا تاسو شکم داو کوئی چیر بی دالا نور آمد کی دا دی داوی دلیل تاسو پیش کولی نشی دا سرنا پوځ زګه بل څوښتنه در آمدد کول لایق چیرې دا شو کړی شي چې داګه دا دلایل وي چې کوم مخکې د الله بیان شو خلقکم والذین من قبلکم او هرګز نشي کولای تاسو دا کار فتقوا النار نو یری غیدور الاتی اغنا چر کړه دا کار ته کولای نه دی وکړی شو نه کولای شي آئندهم تر قیامت دا کار ته نشی کولای نو چې نشی کولای فتقوا النار نو یری غید اور نا الذی اغه اور وقودها الناس چې خشاک دا غید خلق وقود بالن خشاک پوشی بالن عمر ته استاد محترم اغي دا طرف ته اغي ته بالن وي تو کي ته بالن وي لکي تو کو ته خشاک وي ګمغو ته خشاک وي اردو کي ته ایندن وي انګلیش کي ته فیول وي پوشی یعنی هغه څه چې پاري اور بلی نو یریږي د اور هغه نه التي هغه نه وقودها الناس چې خشاک داغي الناس خلق دي والحجاره او غټي یعنی په دنیا کې چې کله مونږه اور بلو نو دا مختلف ځونه استعمالو سو خاورو تیل استعمالي پټرول څوک استعمالي څوک خشاک استعمالي مختلف طریقو سره اور بلول دي کنه لیکن د جهنم د اور هغه سختی ذکر کوي په دې انداز ته خیالو کوي یعنی دا ته چې کومه خبره کې مشرکا چې ته به د الله رانو را مدد کیږي بل ته سرخ کا د کول شته بل ته را مدد شي ویل شته نو مشرکا دا غور نه ویریګا چې دا غور بلیدل بغوریا ساته غوري پتیلو په دغه باندې نه غوري اغه اور دومره سختې د جهنم چې دا اور با په خلکو په ګټو باندې بلولې شي خبر کوی یعنی دا اور بلیدل با په د دنیا د اور په شان دی نه چې په خشاکو به بل شي لرګو مرګو باندې یا په تیلو نه نه بلکې اغه اور په انسانانو په ګټو باندې بلولې شي نه کې ګټه ته سوچو کې په ګټ اور بلیدې شي چې ګټ او کې واچ اور بل شي اگر دوم را سخت اور دی دا غی نو یریګه چې ته دا خبره کې چې نور را مدد کی بل ته سرخه د کولشتا بل ته را مدد شي ورشه دا غو نو یریګه پوجې فایلم دفالو پس که جرونه کتا سودا کار ولن دفالو په دې آیت کې آیتونو کې په یو جیبه طریقه باندې استاد محترم درس وکړو په تغبای کې حاجی صاحب مدیبا روح کې مردان کې نوخار کې دوټه مای نو چې کوم د ججانو چې کوم هغه د وکیلانو چې کوم بارو باغځه کې د سار اتو نه تر نه پور بدرسو افتوار درسو نو استاد محترم وي ما دا خبر وکړه په دې دایته نه میچوي نو ما وی چې ګور قرآن داو ذکر کړه داو ذکر کړه پاګه دلایل ذکر کړه ریورا به عبادت کو کوي چې تاسو پیدا کړی یا تاسو مشرانه پیدا کړی ا دارنګي زمکه فرش ګرځولې اسماني چت ګرځولې باران را وره باغی درزک بندوبست کې تاسو پوجي داو ذکر شو باغی دلایل ذکر شو نو بیا مطالبه د دلیل وکړه چې وای چې څه به بنلاول کی ساده دلیل سره زکه د عدالت کی دری خبري یو ججوی یو مدعیوی او یو مدعالیوی جج فیصله کئی مدعی آغا سو چه دعوه کون که ده تیک شوا چاگه ده یو خبر دعوه کئی چه بی دا خبر دا سی دا چه زمان دا پیبلان کی معنی زمان دا دس دعوه دا او مدعالی آغا چا تولی کی چه پچا دعوه شوی نو بدی ده کی جج اللہ ده تیک شوا مدعی الله دې یا د الله پیغمبر دې چې هغه داو دې کوي چې به دې اور عبادت وکړي چې دای دلایل دي ٹھیک شو او مدعی علی سوق دې مشرک مشرک چې با ما داو شي چې به ته به بل نام کې ساده دلیل سره داغه نه مطالبه دلیل وکړه نو دا ورپسې دا چې کوم آیت موږ یې فایل لم تفعلوا دا فیصله د جج ده اوس په دې مخکې آیتونو کې داوا ذکر شو دلایل ذکر شو پوښي نو په دې آیت کې اوس فیصله ده مطالبه دلیل شو د مدعاله نه چې په چا داوا شو چې بهستا دلیل څه ده مدعی الله دې داوا ده د اعبدوا ربکم او مدعاله چی داغن دا مطالبو چو چفا دو بی صورت امی مثلی و دو شوادا کم اندون اللہ انکو لن صادقین نو دی آیت کی فیصلہ اکلا جل چې بای چې ته داوا نشي پېښ کولې تا سره دلیل نشتا مشرکا نو ګره استاذ جهنم دې ګره خیالو کا چې دلیل سره نشه پېدا داوا باندې نو سزا دې ګره جهنم دې ٹھیک شو نو دا یو ته سزا و اوره ولا مداري ته چاغا چا باندې داوا وشو چې چا باندې داوا شوی چې بای توی چیرا بچو کلامید کی بیستا دلیل سے دے نو فیسرہ اللہ واو رولا چو گرے زید جہنم دے پہونا دے پوئی گئے نو یری گئی دور آگنا چو خشاک داغی خلق دے والحجار او گٹی دی او عدت لیل کافرین تیار پریشے وے دے دفارا دو منکرینو منکرین سوک دی چو دداوی نے انکار کئی چو بل ترہ مدد چوی بل تسر قدر کئی پوښې وين كنتم في ريب خيالو خدبا او کچري تاسو في ريب بشك کې مما دا غدامنا نزلنا چراله کې منګاله اپ دینه بخل بندا يا وين كنتم او کچري تاسو في ريب بشك کې مما دا مسرين نزلنا على اپ دینه چراله کې منګا بخل بندا واني فادو بسوره من مثله نور او ديو سوره ممیت لی پشاند دی قرآن پخپل داوکی ودعو شهداکم او رو والی مشران ساسو اغاک خلوی لی پیران مشران ساسو او رو والی مشران ساسو من دون اللہ بیدار لانا این کنتم صادقین کچری تازو ریختی لی پخپل داوکی فا اللہ دفعلو پس کچری اونا کتاسو داکار ولد دفعلو یعنی پا داو بانی دلیل پیش نکریشا ولد دفعلو او هیر گیز نشی کول اتاو زاکار تا قیامت زاکار تا کول نشی خان فدقو النار نو یری گی دو او نار لتی آغور وقودو هنناس چه خشاک داغی خلق دی والحجار او گٹی دی عیدت للکافرین تیار پریشوی دا او دا پا دا منکرینو دا کافرانو